اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کریں گے کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کہ جا کے لگ کھپے گی اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گے؟ گلچھرے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے. اولاد ہے ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے. کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ذمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ کیجیے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا، ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں مجھے. آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، اب درکار ہے، جو مطلوب ہے. تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے. اب اگلے بات پر آئیے، الزروح ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے. یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادہ تمہارے سارے اعمال ہفت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی. لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں، ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہیں میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دیں مان لیں. آپ محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے، لہذا یہ. لیکن فوراً اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری باتیں بھی. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ زے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھائی، قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا. نہیں بھائی، جذباتی وابستگی، کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں، اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں سس اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی النبی، فوراً خاموش، معلوم ہوتا آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی النبی، صرف یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے، اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، تمہارا شرادہ بکھر جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا۔ یہ آیا معاملہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تہذیب۔ ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال رکھا کرتے تھے، آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک، دو دن کا سو میں مثال، تین دن کا بھی رکھتے تھے۔ صحابہ نے اجازت چاہی، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں، نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں۔ اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس بات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کیا سمجھیں گے ہم، کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا، اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے، نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا۔ جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا، اللہ اللہ خیر صلی، جو اوپر ہے، اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا، آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنا خواجہ بیزداں گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب، ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا۔ اب اس نے کہا، پتر تینو اللہ پٹواری کرے۔ اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی زمین ادھر چلی گئی، تو اس ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق، پٹواری کرے تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں۔ ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی، حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا۔ ذرا یاد کیجئے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، کہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیز دیکھیں یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ، کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شہر دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوہر تھے، آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد پنجوقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنجوقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں، ان کا تو اونچا بکا ہوئے، پنجوقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ پنجوقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے۔ یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے، آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں۔ اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ، خواتین کے لیے اسوہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا، اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَنَّصَرُوْهُ ہو، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا، آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی. آ گئی نہیں آئی. دن گزر رہے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور, کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے. عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے, ان کی تہذیب کے خلاف ہے. یہ قیلولہ کا وقت ہوتا. تو حیران ہوئے, آتے ہی فرمایا ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی. اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی, حضرت ابو بکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں, خوب کھلا پلا کے انہیں فروا کیا ہوا ہے, یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی. حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے, حضور مجھ سے یہ مغایرت, شاید کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغایرت, ذرا سے اشارے پر اپنی کمسن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر, اس سے یہ مغایرت. رو پڑے, لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی, میں قیمت دوں گا. اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے. مشن دو حصوں میں تھا, اس کو جانیے. آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں. حضور کے مشن کے دو حصے, ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا, ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت, تبلیغ, جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت, بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے, نعمتیں ہیں. رد کر دے ان کے لیے نذیر, خبردار کرنے والے, جہنم کے لیے تیاری کر لو. داعی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے. سراج منیرہ, روشنی کے چراغ. یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء کرام. تمام انبیاء بشیر بھی تھے, نذیر بھی تھے, داعی بھی تھے, سراج منیر بھی تھے. اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے, لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک. ایک حیثیت ہے تکمیلی, اور وہ کیا ہے؟ اے نبی, جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں, صرف تعلیم نہیں, اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے. تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تین دفعہ. سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے, سورہ صف میں یہ الفاظ آئے, سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا قرآن حکیم, ہدایت کاملہ, اور نمبر دو دین حق. یہ دو چیزیں دے کر بھیجا, کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر. یہ معاملہ ذرا سوچئے, اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں. قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے. اصل میں یہ کیا ہے, اسے ہم یوں کہیں گے, ایک ہے نبوت و رسالت, ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت. ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے, اور صحیح دیا گیا ہے, ایمان کا ہمارا جز ہے. حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا, وہ جھوٹا کذاب دجال. جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ. یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے, واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں کر رکھی. لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے. فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر, ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی, تو فضیلت کون سی ہوئی؟ نہیں, نبوت اور رسالت تدریجن ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی, یہ ہے فضیلت. اب آپ سوچئے, الہدا دیا گیا حضور کو, تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور, ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی، وہی فرمایا ہے انجیل فی ہے ادم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر یہ الہدا قرآن آیا، یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، ہدایت کامل. وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے. ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہمارے آبا و اجداد کبھی جو رہتے تھے گاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس. اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے، ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے. لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے، فاما یاتینکم منی ھدن فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی. اور یہ بات جان لیجئے، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر، اس میں بتایا ہے کہ 1200 برس انسانی تاریخ کے بہت ہی پروڈکٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے. فرام 600 BC ٹو 600 AD، 1200 ایئرس سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے. سقراط، مختار، افلاطون، یہ سب نکل گیا، کنفیوشس بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، اور بدھ بھی آ گیا، جین بھی آ گیا، سب آ گئے. گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا، جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا. اور یہ بھی سنا دوں، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، ڈپارٹنگ جو میسج تھا، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، تب، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا ہے. کیا کرتے تھے حضور جا کر غار حرا میں، کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرز پر آپ عبادت کرتے، اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کی طرز پر آپ تو نہیں تھے، آپ تو پیدا وہ مشرکین میں شرک کرنے کا امکان ہی نہیں آپ کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ کہ تحنث فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر الہ‌آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. تم غار حرا کو نہیں جانتے، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید. The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار حرا. فکر کی ساری جو ہیں بلندیاں طے کی، تب آیا ہے اقرا بسم ربک، اب اللہ کا الہدا شروع ہوا ہے. اچھا، اسی طرح نمبر دو، دین حق مکمل ہوا ہے. ورنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی میونسپلٹی کا بھی سوال نہیں، نظام کسے کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا، چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو، کچھ نظام تو بن گیا نا. اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی، اب تم فلاں قبیلے کے شخص ہو، اس کا قبیلے کا سردار یہ، تمہیں حکم ماننا پڑے گا، اس قبیلے کی روایت یہ، تمہیں پیروی کرنی پڑے گی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. پھر آپ کی سٹی اسٹیٹس وجود میں آئی، پھر امپائرز وجود میں آ گئے. 400-500 برس سے رومن امپائر، 400-500 برس سے ایرانین امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پگڑ رکھا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ کسی نے شعر کہا بھی تھا، مجھے تو اب یاد نہیں، کہ سر پہ باندھے ہوئے پورا افغانستان. میرا خیال سے ضمیر جعفری. تو کیا تھا یہ جزیرہ نمایاں عرب، یہ جزیرہ کہلاتا ہے، الجزیرہ، اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بحیرہ عرب، ادھر جو ہے خلیج آ رہی ہے آخر تک، ادھر سے بحیرہ قلزم جا رہا ہے اور پھر خلیج عقبہ آ گئی ہے، تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نما ہے، اس نے پہلے نہیں سنا. لیکن عرب اوپر دو اور ہیں، عراق عرب، شام عرب. عراق عرب پر قبضہ ایران کا، شام عرب پر رومیوں کا. اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان سکل جیب آ گیا. ظلم، محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور بادشاہ محل بنائے، لگان وہاں سے آ رہا ہے. از جفائے دے خدایاں کشتے دہخانہ خراب. کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کھدر بن رہا ہے، ٹیکس دو بادشاہ. بادشاہ محل بھی بنائے گا، یاشیاں بھی کرے گا، سارا نسوانی حسن جو ہے کوہ قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر فوج بھی رکھے گا. ذرا تم نے گردن اٹھائی تو تمہاری سڑکوں بھی کرنے کے لیے فوج تیار ہے. یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر، تب محمد کو بھیجا گیا ہے. دلی بیٹر، اسے آزاد کرانے والا، دین حق دیا گیا. یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا، یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے، پہلے تھا ہی نہیں. لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو، میں نے آپ کو بتا دیا کہیں نہیں ہے. نہ نوح، نہ ہود، نہ صالح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، کوئی بھی نہیں. اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو. اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیش نہ کر سکو، دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے دی ریپبلک کتاب زندہ ہے، لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام کہیں قائم ہوا ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک خواب ہے، اللہ اللہ سر فرض، اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے؟ اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ. اب آپ اس کو انالائز کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. اٹ واز دی ریولیوشنری رول وچ واز اسائن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظام کو بدلنا، اسی کا نام تو انقلاب ہے. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ایک جگہ. مذہب لمیٹڈ ہے، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں، کچھ سوشل رائٹس ہیں، یہ ہے بس. تو یہ تو 100 بھی دے کین کو ایگزسٹ. امریکہ میں کتنے ہیں؟ مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے ہیں مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے جو گرودوارے بنے ہوئے ہیں، سلوتے یعنی یہودیوں کے، عیسائیوں کے تو بے شمار ہے ہی ہیں، لیکن ہے ہما مذہب. لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے، یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے، یا کیپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے، یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتبار سے، کبھی نہیں رہا ہے، ہر ایک نظام موجود ہے. آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا. گفت رومی ہر بنا کوہنا کا باداں کلند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کلند. رومی نے کہا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو، پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا. اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پرویلیج کلاسز ہیں، دے وانٹ سٹیٹس کو. وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہی سے تو مفادات ان کے وابستہ ہیں. لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے. میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 فرام دی ایسٹ، 2 فرام دی ویسٹ، 3 کئی ملوے ہیں. یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر، اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہی نیو وٹ ریولیوشن از, اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں, اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں, یا چنگیز خان نے کی ہیں, یا کسی اور. کہاں کہاں وہ کہاں یہ, وہاں صرف تباہی آتی تھی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے, نئی تہذیب دی ہے, نیا تمدن دیا ہے, نیا نظام دیا ہے, روشنی دی ہے, علوم کو تازہ کیا ہے, علوم ایجاد کیے ہیں, یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے بمبئی میں, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے, کمیونسٹ ہے, اور گواہی دے رہا ہے. دوسرا, یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا دی 100, اس کا سب ٹائٹل کیا ہے, اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس ہیومن ہسٹری. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا, پہلے سلیکٹ کر لو, سلیکشن. 100 آدمی کا نام آ گئے, اب گریڈیشن, ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا, اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہے, اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا, غور کیجئے. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو, بابا طبیعت. اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن, میں عیسائی ہوتے ہوئے آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز, یہ لفظ یاد کیجئے, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, اور اس کو علیحدہ رکھو بھائی, مذہب کو علیحدہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں, ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا, لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی قدم ہی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر لیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہیں شہنشاہ, اور بڑے سے بڑے کانگریس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا بیاس تک, اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے, آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنےسٹی. ایک ہی انسان, دو ہے ہی نہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. اب آئیے تیسری, میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے, بدترین گالیاں دی ہیں, رقیق حملے کیے جیسے رشدی نے کیے ہیں, ایسے تسلیمہ نسیم نے کیے ہیں, سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز ہے, فکشن سٹوری رائٹر, ہسٹورین بھی ہے. 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر, تاریخ انسانی عالم, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں, میں اس کا ذکر نہیں, اس لیے ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گیا, وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, ہی از اینمی. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں, چیپٹر آخری حضور کا, جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات, خود میں حجت الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لعبر علی اسودا ولا لاسودا علی احمر الا بالتقوی، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت. اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also. And we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کبھی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے، یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوئے زن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں، آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت. آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجیے، کنسائزس آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریٹرنیٹی freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. Ab ye jo mission maine aapke samne rakha, ek bunyadi mission, Quran ki tabligh karo, tabligh karo, tabligh karo, tabligh karo. Ya ayyo rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam tafal fama ballaghta risalat. نمبر دو، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا کے سامنے. ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ کو. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، بس قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولیوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال، بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی. اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا. آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا. ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل، عدل اجتماعی، سوشل جسٹس. اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے. ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے. دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں کی. جو شخص ایمان لایا فوراً دائی بن گیا، فوراً ابو بکر ایمان لائے، اور چھ جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے. سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید ابن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت. نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور برہنہ کر کے نکالا ہے کمبخت نے، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا. ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے, جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں, اور جہاں سے گزر جاتا تھا موسم اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی تھی. چچا نے بلایا, تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نا, اور تم اسے کہتے ہو کافر, نکل جا گھر سے. وہ چلنے لگے, ہی واز اے ٹین ایجر, چلنے لگے. وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے, یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا, پلٹ آئے گا. چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا, یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں, اتارو. وہی اتارے کپڑے, مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا, مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا, امی میں موحد ہو گیا ہوں, یہ ہے توحید, اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہما وقت کارکن ہے. قرآن اتر رہا ہے, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, قرآن اتر رہا ہے, یاد کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی, درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خونریزی ہے, کوئی کالا قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا, تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے. مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ. وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری, پڑھانے والا, پڑھانے والا, قرآن پڑھانے والا. 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے, اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے, اور ہجرت کا راستہ کھل گیا. اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب, پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہ لپیٹا ہوا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غزوہ احد میں شہید ہوا, کس طرح علم بردار تھا, ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے کٹ کے گر گیا, ایک ہاتھ سے تھاما, دوسرے پر بھی گر گیا, دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما. پھر جب ختم ہو گئے, اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا. مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کے, ایک دھوتی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس. حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں. فرمایا, سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. دیٹ واز دی لاسٹ ڈریس وچ مصعب گاٹ. تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا. اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں, اس لیے کہ دین کی اقامت, دین کا غلبہ, اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ. Nobody is going to allow you to change the system. اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, جو پرولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے, حضور نے مجلس شورا منعقد کی, اور آپ نے جو وحی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا, دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے, مال غنیمت سے لدا پھدا ہے, اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ ہیں. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے, ویل کانٹے سے لیس, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا, بتاؤ کدھر چلے. یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے. کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی, انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے, آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں, ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے, گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس, تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے, پھر لشکر سے نپٹ لیں. اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی, حضرت مقداد بن الاسود کھڑے ہوتے, حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فضب انتب عربوں کا فقاتلا انہا انا قائدون, ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم آپ کے جانسار ہیں, آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے, ہم آپ کے کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو رئیس انصار تھے, ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے, کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے, ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی. اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے, حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں, باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر، اس لیے بار بار اشیرونی، مجھے مشورہ دو. اب سعد ابن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، کانک تانی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برک الغباد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے. یمن کا آخری شہر جو ہے برک الغباد، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈال دیں. بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا. جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے. اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلوائٹیٹو ہے، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری دونوں طرف کاٹتی ہے. ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب. اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر و یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے. لہذا فقر کل نظام، نظام کو توڑنا ہوگا. یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. اس نظام کو بدلنا، اب آپ سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی. اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا. لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. لہذا کام مکمل نہیں ہوا. اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے، کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے. انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ آئی ہیو بین سینٹ ان سرچ آف دی لوسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں، صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن بھی کہتا ہے رسول الا بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے. اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دیئے. یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے، 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شر لکھے ہوئے ہیں، وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن. ان آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے. میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا دوں. ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے یہ، اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے گا. یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے کہیں. اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجت الوداع 125,000 کا بجوا، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا دہرایا دہرایا، تین تین مرتبہ ایک ایک بات کی ہے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائی طرف رخ کر کے، تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ. آخر میں ایک سوال کیا ہے، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں، کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی یا ایو نبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے، ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو. اس لیے حضور نے گواہی لی، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور جواب کیا ملا، انا نشهد انك قد بلغت رسالتا واديت الامانتا ونصحت الامتا وكشفت الغمتا، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا. اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگوشت شہادت سے وہی تین مرتبہ، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے. یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا. لہذا آخری لفظ کیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں، ایک ایک فرد نوع بشر تھا دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمے، ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں. ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں، 1.5 بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7, G9, G11, G13, G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نن. اتنی بڑی تعداد، سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں، ریٹس بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ اور فلاں کے بڑھاؤ اور بجلی کے بڑھاؤ اور تیل کے بڑھاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دلیل ہے؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا ہو گیا، مانندے آپ ارضا مسلمان کا لہو. 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائنز، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں، یہ کیوں ہے؟ وی آر کرمنلز نمبر 1، وی ہیو ناٹ ڈن اور ڈیوٹی، ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے. بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیتا، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، پریچ آن مائی بہاف. یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درمیان درس قرآن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر. یہ حضور کی کا حکم ہے، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یاد پہنچاؤ.

فَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِ عَلِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے. یہ ہونا ہے. اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف دس ورلڈ. آرمگیڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملہمات العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، بالآخر وہ ہوگا. لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آر وی آن دی سائڈ آف اللہ اور آن دی سائڈ آف امریکہ؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت میں کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ، روحن و ریحان و جنت النعیم. کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب. آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے. اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور صحیح کہا ہے. آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نقطہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، اعلی انقلاب ہے. قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب برپا کرتے ہیں، بٹ انڈیویجول چینج. اقبال کے الفاظ میں، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشعار سنا رہا ہوں. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو کر رہے گا، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمیع خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ زمانہ آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.